أربعون فرنسيا ياك فرنجا كل ما من تفرنجا يفور كتغشي فرنسيا مغفلة فرنسيا كيلندو فرنسيا كيلندو جتي الله فرنسيا جتي فرنسيا بفهمي سي دوشكار فرنسيا كيلندو كيلو ناني لا شك كابو إيجا قرسي ولا دوبي فو فرنسيا مغفلة سبحان الله فرنجا ملغر كامناتي والله أبي أعرفه أبي يا الفرنجا منا ده يا لو سنينا فرنجا ريا ملغر برو يا لو كوبالو نسيا باري كفرنجا يا ربرو أركا كندل تقولوا يا لو كوبالو كيرلو والله إيه كامه والله الفرنجا بيأكل مني بيا بروتي والله ولا كل اللواي إنما كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله الفرنجا أكل مني بيا كام أركا يا لو أكل ربرو فرنجا يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله سيدنا جبريل يرى ne alena arsari wallahi ega korti alena lo karsari la marra basarira lo madi muhammad la marra bro lo madi muhammad lo madi lo madi muhammad mare mama ramada mata la maryam ramada mata alena lo karsari nagara lo karsari kaba sena jurul tala dai sena jurul lo ayabadi akuma ka salali minna sawabi lazil ladani wa abtu wari jami'a mudilil mu'minin min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wajhi al-ard sayna jibril lewa ako sami bi sorani jibril lebi yawa tari koso wallahi wa bi ni liman yamugo watar ka baga bi watar ka baga mi bi da kurnya ka kira manura ngani ara la ba al muwajhinu Al-Muwajinuna Adwalu Nadi Anaka Yomalgi Amadi ala jira ko watar gabanu ate waru na sa na kayo markiyama abu warne kan ja kema lara ina to dugo dugo yayi wallahi ina to tiyo tiyo yayi sai na jibrulu ya fati ni sai na jibrulu ka fati sami biya sorani ye baragira aku mora baragira ka biya dilman yamgo watar gabarma ni biya ba dugo kurnya ka wallahi na ka fati sai na sirafiru kodi ako sami sorani sirafiru tuwe ya hutuba ke koso wallahi nga biye ni momi biye ba dukur nyaka kira manura ke hutuba ke nga saradi arma al muwajinuna adwalu nadi anaka yawmal qiyamah al muwajinuna adwalu nadi anaka yawmal qiyamah sanna mi ngailu ala dugo be mi sorani baragira leji limama limam yakoso wa abutu wani jami'a mani ya umun yuma juma fi waje al-ardi akunga abiyani limam mi biya dugu kurnyeka arguma lokira manura ke limam yake nga abiyani arra kadi afuna al-mu'minuna allazina yadallu bi radiyati shukran ibo mi batade dono dobe alafe akir kungailu nar gmale ka shalele watarti kadi afula al-mu'minuna kadi afula al-mu'minuna dunu watar kanu kadi afula al-mu'minuna nar gmalu walal dunu watar usangina to akir kungailu antiki ya kungailu ale salam diki ya kungailu ale salam kungailu kuma ya kungailu ale salam ina me chai eh ale tu ko wanda sa nga diarma zade sami bi soran min gaile imam yara nga dikira mando mi biya be dugu kurnya ka ke le mam yakau nga sara diarma zade nga ni yara ale ale afate ar mo sa waki bana ina ya sidan yara yidun ni ale ni na mo so waina ka go na ko mata ra jiburulu ka kasi tara filma kami ngailu ku fo kago entek ya kungailu ale sala entek ya kungailu ale sala ya kungailu ale sala amma ba tunde wata ra irma jali sanni e fo ta la ka fo ta ka basur ka watare wata da ka da fulal mu'minuna yi ba na waya gato na'am na sabiti ne majala di majika na sabiti Allahumma ya limama diwale melaga rtuko sami biya sorra ndoriye baragira lejil jamaati jama sel sara koso wa banali jamiya man sorar jumma hal fal imam an ka biya ni mɔgɔ min biya sera limami ko limami min biyara dugukɔnɔya kan ka sari mɔgɔ min biya lora ko arjumalo in na ka sari an n'u kan da sara biya ni arra tala masa tun y'a fɛ da ko y'a mara e ka te halisa yaaruna ye ni saa wa ala ko n ye mɛlɛkɛru da furusiya bange ni ala kɔrɔ ni ala bɛ dugu min na ale de furusiya bange ye wa n yati wajala hali n ka ramu ɲara ka kari n ka lankɛ yara lakari ka fari tu ali yoma min limani sɔla mini imbadi sɔla atala juma a ko bi n ka ramu ɲara ka kari n ka lankɛ yara mɔgɔ min biya sera bi ndɔɔni na arjumalo ka jamiya sari kɛ imtisala li amri ni ala ta ɲagamari labato kosɔ wɛkiti da bi a bi bi muhama ni yaga ni kosɔn ni njira ye n ka fari la biya ye ala an wale jamara ala an wale jamara ala ma sabi di ala ma se ala di ma di na ala ma sabi di ala ma se ala di ma di na ala ma sabi di ala ma se ala di ma di na ala ma yagi mama di wale ala ma yagi mama di wale ala kuma taka. Wani nyonya wakalu rusula dunia na Hala dutum Alkata ulira halkata furike Almakala Mungu niwe rade Adana kami kwa zakoto Katukula ni kukwere Etuwa rajo Badumbe sayami kata mara atasa yale badunga kata malo Alkata mdabe mungu cheme wile alimibu wa rata atuwa kato mungu mungu nani tani lingu nungu Mungu katuwa kasaya kasu nye rata Kito kudo Aleyakum taka wanzu nyonya ukadur so la dunya na aratum arkato welera halkata fure ke almaka arusora amamina ta janto welera u amamina ta janto welera katasa ala kanda mi kusandi oke wallahi amamina ta chunungo ngara yanto welera wallahi amamina ta chanso la wele dunya ta choka takafuka joskar عليكم متقاس يا يعني وكالو رسول الدنيا انا قادرتم على ركدا فورك المقام الينا فوقورك ما قبل رنيا كاك ومي ما مي فرتا ثاني علينا قرن هيان جكا كوسو ارك نيو نياتي كون رنيا دوكو ارك اي كون دوكو بيامن دوكو بي موسن دي بيانو نالي موسن دي بيانو نالي سيال كاتا موسن دي بيانو نالي سيال كاتا موسن دي بيانو نالي ورتو كاجا تو ورتو kana ba manya anda kata lo ka burso ka kiya jata kiya ira kata jurso mele makabira le tar kata kata ka burso jata fu nam wallahi mojme ni o mogorba bi la alaykum mutaka sha no nya o kalur so la dunya na akadutum ala kata fure ka al makabira dan na jemi ko tanyo ka ono di ala sabate mo di de ka do ni oti e ka si nyaw nya ki bo ati se ka do ni ale te ati ka nu ati se ka do la ka ma fo yere ka mi ka kala zo ga na na zo ma kala na ma ta na ala fe sa ala har do so do ni na le yara masabara salama fo fo enti amo ba ma ki enti amo ni ga ti ando ka nyo ngbere fo kana ba ka je wale no be fe munuko so ala bana fa na ora mi na Kaukubah Walin wali tefe duwa si Kurama duwa si maafo mkodo weka aso namu ya Anjaban Mwamu wali kwa ka dabo tia nabi Tiani teko ki dabo rabi Shukran Allahu rai dadu na kumara sini siyama Tushka Ila fakade Aleakumu utaka Wanyu nyonya ukale rusula dunia na Hata tutum Alar kata furike Almaka kabur sura wa nyala kwa nyanda bo ku biere de ku ku mi kere kere kini da duara yan arka fo nya wonya mi kere kere kini da duara mi ki kere kere tu ila fo do fo nyama mambo ni le mo mo e ma se ka nyama mambo e ka tian kambo asobere yi e ka tian bo hala ki bu ka kosa chan yi kago ali ya ko mu taka chan nyonya ka lo ru la dunya na ala ju tum ala ra puri ke ala mabuni ne majhul na alaykum mutaka wanzu nyonyo kadur so la dunya na alaykum hal furuka ta kyalurra ay manga amma duwe na modo be atinya yi ko wule sara alka tikin sudo na la almasira abora gumara ularalu wala ba sokma lo aka ta ko jinda motina kaburu giyara wallahi atara mike atara lokal fatiha ka nam ayasikara wala baka furu wala ukara ka mwanja teni kara ka baka solike wala baka ayatul kursi kara ayam barrde uru kara bakar da juna ana bakar laba uru kara kaburu ka atiri fule dago fule ta idora wala ra artora wala ra tu tu wala ka ta kiyefu kabura ido tirba bonna ya kago ale kun daga ya nyonyo ka dur sugula duniya na ada jutum ala ga da fure ke alaka ala ya nyonyo ala ba mu yo mo tisi na kunna furbiya fe ko fule ka tin kulinya ngara Allah ra yeso nyalle kata yefan yal fata haram duwate miti inti duwara mi be mo wala fara ke yin ni o kata kaba fo mi be mo ya ke ka kulinya mo me to ke wule ke wulde be sunya ni wulbe haram yi wulbe fani yayi Kabo, sama fami biya biyan miyan zikin bedu gona ta ami biya bedu gona ambiye le kafata jima na mamo to wallahi na kurula di ambiye yi kawo ko da ko ya soro duwe ne ka soro jama mi biya bedu gona ila kuli ya biya ma ote ita soro kin nanga ni na yasu jana mara gena yi kawo wa soro ni ala tuku soro ka di ma da ki suru nyar gena lera ile tuku ka soro inni ki suru nyar jana mara jazaka ilahu nasi ayya jazaye wabuka kadara lilana mimu kuna kata itina tujana mara siya mfemi kwa saiti tujana mara afo ini dago daaa ilo mfemi kwa saiti tujana mara maraba yitu tujana mara sisa sisa sisa nina niya buwe na kienye refere wale kani nyadu yadu kuduwa kena ngara buko kama linda ni kaboki hibu kwa sisa ndakila arbeba na mebu watiri tarazira kumisari ya ife mifu inga afu eka wardi ika nabira sani kukumar kidu pesibu watira ngara Allah urafonu na jana mara ina mamualikum wawuladukum wawuladukum wawuladukum ala laka abote umu kukumate ina mamualukum wawuladukum wawuladukum wawuladukum nato mibota ni akakera wartefe niki kumata kafeta uru iku nga natu alama kasa baka tuwa tatu alama adeta ani siye baka tatu alama tekele siye baka kakua kata tatu alama wakasura ndemele gere sobera kama kawo dana baka tuwa ni ati sila ati kumi kufana yale katua diera kami ya kadesa ule kere we ni akasie kia eku mbala suinti ulo mwaka ala kasie kia ingara masara kafendu wa buru imbala kasuti dara nila na mimu kani ula eka buru makuni dara lilana memo ganima wabuka kadara lilana memo ganima igame naam salabata bunu hatibi naam salabata bunu hatibi fa mafo ngogutu ngano de naam kirasi ababar dolo salabata bunu hatibi naka do bisira kasa ala kira do kairana naka mata assalamu alaikum kiyoki yako yaka bomina mikidu naam niti kwa yaka bola biyele naam wili biyar kwa assalamu alaikum yaka kwa yaka bodora ba wili biyara wala ba kunyo mbara biara wala ba makoya biebe ni amako nya kabuka tagara so etia atia ndo mai seri do bana ala ko ya kula tu salatu fatanziru filarali ako seri ka baka bakeli ni fatanziru filarali wala ki daga nya tanya kamari ya daga rai kala fotugu ni abana yeto ki yera kilifu yeto ka siki kuomi ta wetia wallahi gelo ke de daga nya tanya kamarlo amma ko le ko afra ni abana kin ko biya bo misira wote de nifa na dara le mgome halta bu bana ita to misira ka tasi fajar ma chaani fai da fraketa fanza wa ila rabbika fargam wale naam nega ma assalamu alaikum sala bata bun hati aka kada ma ala kira kana ko sala bata maza tamaru min amal al munafikin aku sala bata bun hati bi munuka te mina bigiri ko do kati ida te minata u bej mai aku wala ma rasul mun marra min aku e bojju lami assalamu alaikum ni bora aka to ana kira ndi bo jale ako fan mi ni na ni ser do ta fan ke don ben ni ni musufe ndi bo ka de musu mai ser ka go naraba nam ho be wona la sir mena bama ko wona la sir mena kan na tan ta kala ba do mena yo me ana nya rabima na fo en wona foro nya biarta ala kam go mi fu akasigi akikan ko ya ta do arjana lera ni tan tu ko ta ura ka ta do jana mara e jeta ko tu ko sani ñinga ko nekana ko fanya faka na ko rotordo baba ina du jana wala ko ta fanya ñini dan semi be fele ci oke an ci jato fere gago igane na fa sala bata bu lati be sala bata bu nadir kaman ñe fo Allah ki rai Allah ki rai Allahu akbar kaddi ma fa nako sala bata bu hadir takara aka jata makanya fe akan Allah ki rai ko Allah ki rai nene fi jande ala darin ayirwa kan Allah kira ka fa salamata ko eh salamata bul hatibi ko fitini ya tarafe chama tarafe kan sai kala jasulai qala yakum mutaka ya no nyau kalur sugula duniya na hatajutum ala kada puri ka almaka kabur sik barra kala sawta kalam kuma kala kalam kala sawta kalam kuma kala Ya ka tengo uje bisa sadi ko basete o fili nanu o mena ka risala batama ala kira ka do ke ay ale ba mu sokelo na ka diama aya do ke ka diama sala bataka bon ba mu sokelo ni sadi atara akwa ga la bila ba ka konta ba yuru filani filani sadi filani filani san do ma ba ka sia ani du mu gor sigi ma bo kala sobatalam wa sobatalam bata tibide sanan tu fa ko ala kira fe misira sanan tu fa ko e ga e misir mir be madina ta sa ala kira ni asya bar fere kom sidna bakar misri sidna mara misri sidna mana misri sidna li misri e salman al farsi misri al miri ima el rabbul ka biye ko biye fanya la rabbul ku ma mer ko fanya lo atoy edu tartu ga ce dole wole be misri da e ye fanya ma a du gon kay ka fa ko sidna bakar misri le sidna bakar misri ta fana ka ko kala tabadalam suna kala Jangan bakar berdua minau. Ah, berdua lu. Allah ni kami sirip pay. Abang mana orang malay? Ayah ni ni kah? Dua mulut dong. Anjaman. Waktu itu Allah kira siapa ke Kenya dua mukwa Allah kira Rasul memberi la mini leter kuah lebih kuah lebih besar kira ko. Nyari inga. Iga karangan memang karangan gak sempat antian walau fanya lah feraya koro. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Masjid Quba yalla kira ba makka katar ma wurtu tukana sai Masjid Quba ali misri la masjid yo sita la ta kwa min yawa ni me aku ta kuma fiye rijaru ibuna ya tataru ali masjid Quba do kago ubete li misri do wala ta tuka ta wajibi re malaram ni ta katani ya an ma dina kono jatta ni misri ke ki urbla itra ka ta jiara ke nam kallo ubete li ubiya nyama Wala kata mama dina kono kata se bi Usman denna on bana kolombe tu gamina gedi gedi kolongulu bangu dinga bilibili mi bay denna on mana ka kolomi sawu wala bawi arka du gamila la la su ka gikara mo hollo ko ka kiyo fir ka sigi arbe mana horma dum wo bawi denna mana ko fangi tawi kala na aku sala bata itu ka sawari na doma Kau jangan sudah buat apa sah? Ya men, salah bataku. Mian ni lah bahu sokelo nak dugaan kira kadi salah bata mabah kata kiri. Bada ura doma. Mian aku bayam bendia. Mian aku bayam bendia. Mian salah bata kabo. So kuakin dia. Mata duga jana. Ini baru. Ina co mikir rania lah kira seri. Ina hari seri. Ina hari seri. Kira seri ke? Bar ke jadi. Allah kira dugaan fere. Bar kata kapar doma. Anu dugu mania ti. Ina. Ebe sare duwe soro sabara doti soro jumalo wo soro akiyakete yakete baga na siya bari janjang arbu woni na haldu gura bi wallahi aga ta saka kbara kbara do amino eti sie ka boy kana salman sai ka sia ko ko ina kana la ngara sari kiya ka do sala batani sarfana ni la ngara ni fikirin sa ko ina fa fajar wa wa na kuma kana ala shirai wallahi kiya kete nyala kira ka fa ko sala bata akwai sala bata domani ya sai kiyo jazula wafisa kata ma sai kan sai ka jazula ai ni ko ba lauye kala da badalamu zuma kala Para anurbi, na bilu para anurbi bisuma kafre. Jete tara bata kata saka para. Yanso kote tu, kata kungu kono fere. Are iruwa duwa mina, kata kaso pai kasi. Abe, nam sala bata atina halik juma jete atina. Tago, utu. La dora la kira irika la sala bata ku. Akwa ina sala ba, aku sala bata kuno hadi bim. Anga tahanili juma. Aku atfari juma jatuh kuat kerja kau bawa mak, ha? Salah bater kerja kau bawa juma mak, kuat kerja kau bawa mak. Ye, juma loga sesa, salah bater bokal dua seradara. Mami kena, kata mereka nama dina. Jadi aku ini, boleh? Kiranya sebaru arbadi, arah kene, arbadi lah ambil lah. Itu tu dugu abar ini kat ini. Salah bater kiat. Ya wahya salah bater, ya wahya salah bater. Jauh kita soro. Ya wa ya salaba salaba manyina ya wa ya salaba aka tuwelela kago godo mana ba sare mi afona sare raw o wi yeleda kurr yomna hayon kana jiki wa wena na jiki Allah kira ka ke kefla bok ina morbani juhay sulaimi salaba ta dubar bani sulaimi an kebla alaka ala kiraka da lanyo na fara tarsa ya mina hayo jigira arsa yara mu gorfe na furtu jirfe dale kitinni ni na furbe fe mu galibi hali binna na kuma na madina ta kitinni a director be bilibili udana ya kandur bitanga ta domin kiafe na mo fa ya jiganga be do dom ka desa tora gogo ala ka sio ko ga igame na wallahi wala kara nam sai bani sule manganje ani bani juwe na tanganje arbi na tara kata si sala bata maka fuai ko arsun mu marla mel ko ina fe nam ko ya mun hayang wale jigira kana dia masita ako ina furo ya o na ya bu andai ya be ka tar sawa tarangile wallahi wale be ya gai tarang afara sala bata ka aku mahaji la jiji atu aku wadu jiji ya aku mita mahaji la jiji atu aku wadu jiji atu mahaji la jiji atu aku wadu jiji atu mahaji la jiji atu aku wadu jiji atu aku wadu jiji atu aku mi janu wallah ini saralu mi ni sarbadin salama ta kafati kuluna akafani du ala kira kafan fan wale adwa kuto arta magata mu korbe banki ina kago arkata me ke dobe bani bani juena ta na burbi arkata ate atar ji al kema kabane ga fuwa gar kwala kira kwaina kana ya game kuto ala kira ka fata ko akwara ngono arka fuwa ni saniyu na wale bo wallahi ya ka kadami dati dan lebo wule be jumani wule be tarango sawa kilin nam sie ka taka tadwa anyoma rura tadwa bar tadwa sagarra ka fara la kira ku mi siamina na ku tan lamina sie ya fara mi beta ye wule bo sie ka kasami albani jona tarange ka diarma aka mer ka fa kwala kira ma fo anya mi le mina amma bo ni anya kwanya mina ina furo hiyar kwanya wule mina sie makanga yanin nam